امیر کی جنت میں نہیں ہوگا ایسا، جنت میں سب کامل ہوں گے، ایک دم خوبصورت، ایک دم صحت مند. کیسے؟ ایسے کہ جن کے چہرے کامل چودھویں کے چاند کے لیلۃ القمر یعنی قمر کی طرح ہوں گے، لیلۃ البدر کی. اور ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاعتا، ان کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان میں ایک دم نہایت چمکدار ستارہ ہوتا ہے، ستارے کی طرح چمکدار، مراتب ہے لوگوں کے، ستارے کی طرح روشن ہوں گے، ایک دم خوبصورت. لا یبولون، اور ان کی صفت کیا ہے؟ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یسفلون ولا یمتخطون، انسان کے اندر سے نجاست کا اخراج ہوتا ہے، اور انسان کے اندر سے اگرچہ نجاست نہیں ہے لیکن انسان کو کراہت ہوتی ہے، ایسی چیزوں کا اخراج ہوتا ہے. دیکھیے دو چار چیزیں یہاں پر بیان کی اور بہت بامانی ہیں. انسان کے جسم سے پیشاب پاخانہ نکلتا ہے جو کہ نجس ہے، اور انسان کی اس کے حلق سے اور اس کی ناک سے تھوک اور ریٹ، آدمی کو زکام ہو جائے ناک بہتی ہے اور بلغم اس میں بنتا ہے، تھوک دیتا ہے آدمی بلغم کو اور اس کے بار بار اس کے منہ میں تھوک جمع ہو جاتا ہے. تو جنتی اتنے پاک اور کامل ہوں گے، اتنے عمدہ ہوں گے کہ ان کے جسم سے پیشاب پاخانے کی گندگی نہیں نکلے گی، ایک دم پرفیکٹ، اور ان کو بلغم یا تھوک بھی نہیں آئے گا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہیں تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہاں تھوکنا شروع کر دیا جنت میں جاتے ہی، تو نہ ان کو تھوک اور بلغم آئے گا اور نہ وہ پیشاب پاخانہ کریں گے، ایک دم کامل جسم جس میں کوئی عیب اور کوئی مرض نہیں. اور حال کیا ہوگا؟ امشاطہم الذہب ورشحہم المسک، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کو پسینہ آئے گا. لیکن دنیا میں آدمی کو پسینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے، لیکن جنت میں جنتی کو پسینہ آئے گا تو اس سے مزید کیا ہوگی؟ خوشبو، اور خوشبو کیسی؟ کستوری کی، مسک، مشک، اتنی عمدہ خوشبو کہ آپ مشہور ہے اس کو اگر صندوق میں بھی آپ چھپا دو تو گھر میں پوری خوشبو اس کی محسوس ہوتی ہے. ابھی کتنا صحیح اپنی جگہ ہے، لیکن مشک کی طرح خوشبو اس کی محسوس ہوگی. اور وہ مجامرہم الالوہ الانجوج عود الطیب، اور ان کی جو انگیٹھیاں ہوں گی جیسے گھر میں ہوتی ہیں دھونی جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے لیے ایسی خوشبو ہوگی کہ جو کیا ہوگی؟ عود کی خوشبو ہوگی. عود ایک دم عمدہ خوشبو ہوتی ہے جو عرب میں استعمال ہوتی ہے، عطر بھی لوگ جانتے ہیں عود کا ہوتا ہے، تو ان کو عود کی طرح خوشبو ان کے گھروں میں ہوگی، اتنے زیادہ عمدہ خوشبو ان کو نصیب ہوگی. وازواجہم الحور العین، اور ان کی بیویاں ہوں گی حور عین میں سے، ایک دم پاکیزہ اور عمدہ بیویاں ان کو نصیب ہوں گی. علی خلق رجل واحد، اور وہ ایک ہی آدمی کے ڈھانچے میں ہوں گے. کس کے ڈھانچے پر ہوں گے؟ علی صورت ابیہم آدم، اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ڈھانچے پر، ان کی صورت پر. ستون ذراعن فی السماء، 60 گز 60 ہاتھ آسمان میں، یعنی قد کیسا ہوگا ان کا؟ 60 ہاتھ کے اتنا ان کا قد ہوگا، ایک ذراع اتنا ہوتا ہے ایک ہاتھ کا، تو اتنے ہاتھ اونچے وہ ہوں گے. تو اس طرح سے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جنتی ایک دم اعلی جسم والے ہوں گے، صحت کے اعتبار سے نہ تھوک آئے گا نہ بلغم آئے گا، کوئی بیماری نہیں، پیشاب پاخانہ نہیں، پسینہ آئے گا خوشبو، اور قد ایک دم اونچا، چہرہ ایک دم خوبصورت. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کہاں ملے گا؟ وہاں جنت میں جا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوبصورت بننے کے لیے، نقلی جیسا دولہا بنتا ہے آج، جا کے صرف نکاح کے دن جا کے خوبصورت بن کے آتا ہے، اس دن اچھا دکھتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے ویسے جیسے پہلے تھا، ایسا نہیں. جنت میں جانے والے خوبصورت بن کے جائیں گے اور ہمیشہ خوبصورت رہیں گے، وہ جانے کے دن خوبصورت ہوں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں چاہے حبشی ہو جس کے ہونٹ لٹک رہے ہوں، کالا ہو، بال ایک دم گھنے ہوں، اور ایک دم کسی طرح کا بھی ہو جس کو دیکھنے سے قرات ہوتی ہے، اگر اس کے پاس ایمان تھا، اگر اس کے اعمال اللہ کی رضا والے تھے، اللہ اس کو خوبصورت بنا کے جنت میں داخل کرے گا. اگر بوڑھا تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، چہرہ ایک دم جھلسا ہوا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں تھی، لیکن جنت میں جب جائے گا صحت مند اور خوبصورت بن کے جائے گا. کتنی عمریں ہوں گی جنتیوں کی؟ 30 سے لے کر 33 سال کے بیچ میں ان کی عمریں ہوں گی. ایک دم جوانی کا عروج، ایک دم کامل، عقل کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے یہ جنتی ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی جنتیوں کی صفات بیان کی ہے. جہاں ظاہری حال جنتیوں کا عمدہ ہوگا، وہاں ایک چیز اور بچ جاتی ہے. اگر سب خوبصورت ہیں لیکن دل خوبصورت نہیں تو مصیبت ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں ایک آدمی کو مال دولت مل گئی، دوسرے کو بھی مل گئی اور دونوں کے پاس ہے، تب بھی ایک چیز ختم نہیں ہوتی ہے، وہ حرص اور حسد ہے. آج دنیا میں ایک بھائی کے پاس پیسہ آ گیا، دوسرے بھائی کے پاس نہیں ہے، اب ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہ دل میں کسی کی ترقی سے خوشی نہیں ہوتی ہے. یہ انسان کی مصیبت ہے. انسان کی کمزوری کیا ہے؟ کسی کا نقصان ہو گیا تو جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے جان صبر کر، کوئی بات نہیں، آج نہیں اللہ کل دے گا. ہمدردی کرنا آسان ہے، لیکن خوشی میں خوش ہونا دوسرے کی بڑا مشکل معاملہ ہے. انسان کے لیے بہت مشکل چیز ہے. اس کو ملا، مجھ کو نہیں ملا، اس کا نقصان ہوا تو اس پہ اتنا غم نہیں ہوتا ہے. انسان کو اتنا کوئی معاملہ اس کا بدلتا نہیں ہے. آدمی آسانی سے کسی کے نقصان پر، ناکامی پر، پریشانی پر اس کی ہمدردی کر سکتا ہے. اس میں ایک طرح کی اندر جو ہے سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. لیکن اگر دوسرے کی ترقی ہو، اس کو کچھ مل جائے، اس کو نہیں ملا، یہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے وقت میں ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرے پانے والے کے لیے حاسدوں کا حسد ہمیشہ ایک ٹینشن ہوتا ہے. حسد آدمی کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے جس کو کچھ ملتا ہے. اب اگر جنت میں کوئی چلا جائے، اس کو مل گیا، اب آپس کی دشمنیاں، آپس کا حسد، آپس کی بغض و عداوت، یہ ساری چیزیں اس کا کیا؟ خوبصورت تو ہیں، خوبصورت بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جنت میں جانے کے بعد کسی کو ڈر نہیں ہوگا. آج آدمی کو کچھ مل جائے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے، کہیں ملنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں میری نفرت تو پیدا نہیں ہوگی، لوگ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں یہ تو بہت بڑا بن گیا، اب ہم کو تو پوچھتا بھی نہیں ہے. لوگ بے وجہ دشمنیاں کرنے لگتے ہیں، بے وجہ ناراض ہونا شروع کرتے ہیں جب کسی کو کچھ ملتا ہے. خام خواہ دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں جب ایک کو کچھ ملتا ہے، اور کبھی ملتا ہے تو ایک طرف دوسری مصیبتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کو جب کچھ ملتا ہے اس کے اندر اکڑ بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر دوسروں کی حقارت بھی آتی ہے، میرے پاس ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھو میں ترقی کر چکا ہوں. تو پانے والا اور کھونے والا، جس کو ملا ہے اور جس کو نہیں ملا ہے، ان کے دلوں میں عام طور سے بگاڑ آتا ہے. جنت میں یہ نہیں ہوگا. جنت میں اگر ایک جنتی کا دشمن بھی آ گیا، اللہ نے معاف کر کے اس کو ڈال دیا، اور ایسے لوگ جنت میں آ گئے کہ دنیا میں ان کے جھگڑے، دنیا میں ان کی دشمنیاں تھیں، تو کیا جنت میں اس کو ٹینشن آئے گا اور یہ بھی جنت میں آ گیا، اس کا میرا جھگڑا ہوا تھا، اب معلوم نہیں کیا چال کرے گا، یہ سیکیورٹی گارڈ رکھنا پڑے گا گھر کے باہر، معلوم نہیں کیا نقصان کرے گا، کیا سازش کرے گا میرے خلاف. جنت میں ایسا ہے کیا؟ ایک آدمی سلم ایریا سے نکلا، بڑے پاش ایریا میں جا کے رہا، اب دوسرا سلم والا بھی آیا وہاں پہ، اب یہ سوچے گا اب یہ سوسائٹی میں میرے خلاف کچھ سازش تو نہیں کرے گا. دنیا میں ہمیشہ اس کا ڈر لگا رہتا ہے. جنت ایسی سوسائٹی ہے جس میں یہ ڈر ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو صاف کر دے گا، سب ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، سب ایک ساتھ مل کے خوش ہوں گے. بتائیے اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ سب خوش ہوں اور کسی کو کسی کی خوشی پر ناخوشی نہ ہو. آپ اس کو سوچیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کسی کی خوشی پر کوئی ناخوش ہوتا ہے اور خوش ہونے والے کی خوشی کرکری ہو جاتی ہے، دل ایک دم یہ ہو جاتا ہے اس کو خوشی نہیں ہو رہی میری خوشی پر، اس کی خوشی میں کمی آ جاتی ہے، اس کو برا لگتا ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ سب ایک ساتھ مل کے خوش ہوں گے، وہ خوشی واقعی خوشی ہوگی، کیوں کسی کو کسی کے پانے سے برا نہیں لگے گا، کسی کو کسی کی نعمت پر حسد نہیں ہوگا، کسی کو کسی کے اونچے مرتبے پر دل میں برائی نہیں ہوگی، کسی کو دنیا کے حالات یاد کر کے کسی پہ غصہ نہیں آئے گا۔ جنت میں یہاں کا بھولیں گے ایسا تھوڑی ہے، دنیا کا یاد ہوگا سب کچھ۔ جنتی بیٹھ کے سوچیں گے دیکھو ہم دنیا میں ایسا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، پوری میموری ڈیلیٹ نہیں ہوگی موبائل کی طرح، سارے کانٹیکٹ نمبر ڈیلیٹ ہو گئے، ریسیٹ کر دیا، فیکٹری سیٹنگ ختم۔ ایسا نہیں ہوگا، جنت میں فیکٹری سیٹنگ نہیں ہوگی، جنت میں دنیا یاد رہے گی، لیکن اللہ تعالی جنتیوں کے دلوں میں تبدیلی کرے گا۔ اللہ تعالی دلوں کے بدلنے پر قادر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، بچپن میں فرشتے آئے، پورا سینہ چیرا گیا اور دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے ڈال دیا گیا۔ جبریل آئے اور کہا ھذا حب الشیطان منک، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ ہے، شیطان اس کے ذریعے سے کچھ کر سکتا ہے، نکال کے ڈال دیا اس کو، اوپن ہارٹ سرجری۔ جنت میں لوگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ مادہ نکال دے گا، ان کے دلوں سے وہ چیز نکل جائے گی، ایک جنتی دوسرے جنتی سے دشمنی نہیں رکھے گا، ایک جنتی دوسرے جنتی سے ناراض نہیں ہوگا، ایک جنتی دوسرے جنتی سے حسد اور بغض عداوت نہیں رکھے گا، سب خوش رہیں گے، سب خوش رہیں گے، سب خوش رہیں گے۔ واقعی وہ ایک بہت عمدہ چیز جو آدمی دنیا میں جانتا ہے اس کو معلوم ہے کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے جنت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو نفرت، کھوٹ، بغض، کینہ جو بھی تھا، غل، یہ ساری چیزوں کو شامل ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کھوٹ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دنیا میں جو کھوٹ تھی، وَنَزَعْنَا، نزع نکال دینا، ہم ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو کھوٹ تھی دنیا میں، نفرتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، ان کو نکال دیں گے، ان کو نکال دیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ ایسے نکالیں گے کہ ان کا حال یہ ہو جائے گا اخوانن، اخوانن، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، اعلی سرور متقابلین، اور ایسے بھائی بنیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گدیوں پر بیٹھے خوش خوش ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے مل جل کے بیٹھیں گے، فیس ٹو۔ یہاں دنیا میں کیسا ہوتا ہے، اس کو تو منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا میں، اس کے تو سائے سے بھی بھاگتا ہوں میں، ایسی نفرتیں دنیا میں ہوتی ہیں، اور بہت ساری نفرتیں دنیا کی بنیاد پر ہوتی، دین کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن جنت میں جب جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ساری دشمنیاں دل سے نکل جائیں، بھائی بھائی بنے، سب خوش، کتنا اچھا ماحول ہوگا آپ سوچیے، اور اتنے خوش، اتنے ایک دوسرے کی ہمدرد اور قریب، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہ بھائی بن جائیں گے، واقعی جو اصلی صحیح معنوں میں بھائی ہو۔ اور کیسے؟ اعلی سرور متقابلین، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے کھائیں گے، پیئیں گے، جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش ہوں گے، لذتیں جنت کی اٹھائیں گے۔ تو دنیا میں جو آپس میں دشمنیاں تھیں، یا دنیا میں جو ڈر آدمی کو لگا رہتا ہے دشمنوں کا، جنت میں وہ ڈر نہیں ہوگا، جنت میں وہ ڈر نہیں ہوگا۔ اور آگے آئیے، جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے؟ یہاں تو آدمی، اور آج آدمی جانتا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ لینا ہے، اس کے لیے آدمی کو اپنی جنت بیچنی پڑتی ہے، دنیا میں کتنے جھوٹ سچ ایک کرنے پڑتے ہیں، کتنی حرام چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر ایک چھوٹا گھر ملتا ہے۔ جنت کے گھروں کا حال کیا ہوگا، وہاں کی عمارتیں کیسی، تفصیل سے علماء نے ذکر کیا، قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں، میں سب نہیں ذکر کروں گا، ایک چیز اس میں سے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ قلنا الجنت ما بناؤها، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جنت کی تعمیر کیسی ہے، جنت کی عمارتیں کیسی، بنا اس کی عمارتیں کیسی ہیں؟ قال لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب، اس کی عمارتیں، اس کی عمارتیں ایسی ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ذہب اور ایک اینٹ چاندی کی، کیوں؟ خوبصورتی کے لیے. اینٹ سونے اور چاندی کی، سونا یہاں کیا حال ہے سونے کا؟ سونے کے لیے آدمی کا سونا خراب ہو جاتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے اس کی. سونا کتنے لوگ برابر دیکھتے رہتے ہیں، ریٹ کم ہو گیا لے لو، ریٹ بڑھ گیا بیچو. وہاں سونا، گھر کی دیواریں سونے کی، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. آپ تصور کر کے دیکھیں جو بھی ہمارا لیول ہے اس کے حساب سے. اور آپ بتائیں جنت میں جو اس پہ یعنی ماحول ہوگا پورا گھر سونے اور چاندی کا، آدمی اس پہ رہے گا کیا خوبصورت دکھائی دے گا. تو ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. وملاتها المسك الاظفر، اور اس کا جو گارا ہوگا، جو اینٹوں کے بیچ میں جو ڈالا جائے گا وہ کیا ہے؟ سیمنٹ کون سا ہوگا اس کا؟ آپ نے فرمایا المسك الاظفر، وہ مشک کا گارا ہوگا. اس کا جو سیمنٹ اور جو بھی ریتی ملا کے جو بیچ میں ڈالتے ہیں، تو اس کا جو سیمنٹ ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ مشک کا ہوگا. ایک دم خوشبودار ہوگا. جنتی اپنے گھر میں بیٹھے گا بہت خوش، اس کو کچھ دھونی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کوئی اے سی چالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے گھر میں خوشبو کا ماحول ہوگا، مشک کی خوشبو اس کو ملے گی. وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کا جو اس میں جو ریتی اور کنکر ہوں گے وہ یاقوت اور لؤلؤ کے ہوں گے. جو موتی اور پتھر ہوتے ہیں خوبصورت، یہ اس کے گارے میں، اس کی ریت میں ہوں گے. کیوں ایسا ہوگا؟ اتنی قیمتی چیزیں ان کے گھروں کے اندر ڈال دی جائیں گی. دنیا میں اس کے لیے لوگ بھاگتے تھے، اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، اس کے لیے لوگ دھوکے دیتے تھے، اس کے لیے حلال و حرام کو ایک کرتے تھے. یہ اتنا بے قیمت ہے اللہ کے نزدیک کہ جنتی کے گھر کا گارا اور اس کے اندر موتی اور یاقوت اور اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی. لو، اتنا اللہ دے گا ان کو، اتنا زیادہ اللہ عطا کرے گا. تو یہ ان کے گھروں کا حال ہوگا. اور وہ تربتها الزعفران، اور وہ جو مٹی ہوگی جنت میں، چل رہے ہیں پھر رہے جنت کے اندر، جنت کے اندر جو مٹی ہے تربہ، وہ تربت کیا ہوگی؟ زعفران. کہ اگر کپڑوں کو لگ بھی جائے تو دھونے کے لیے گھر کو جا کے دھو دو، میرے کپڑے مٹی لگ گئی، بیوی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس کے کپڑوں کو جو مٹی لگے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ زعفران ہوگی، جو مزید اس کی زینت اور اس کی فرحت میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. جو مٹی ہوگی وہ اس کی زعفران ہوگی. آپ بتائیں کتنی اعلیٰ زندگی. یہ خالی ہم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ واقعی اس وقت موجود ہے، اس وقت موجود ہے. یہ سوچ کے کتنا عجیب لگتا ہے. آپ کبھی بیٹھیں گھر میں پلنگ پہ اپنے اور سوچیں یہ میرا گھر ہے اور اس وقت جنت موجود ہے، میں چاہوں تو جنتی بن سکتا ہوں اور نہیں چاہوں تو نہیں بن سکتا ہوں. لیکن میں چاہوں تو صرف چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ عمل کرنا پڑے گا جو جنت کا حقدار انسان کو بناتا ہے. جنت ہے اس وقت میں موجود. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت موجود ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب رکھنے والوں کو طلب کرنا چاہیے. یہ نعمتیں دنیا نہیں، دنیا گھٹیا ہے، دنیا گھٹیا ہے، ایک دم بے قیمت ہے. یہ تو ہمارے دل ہیں جو اس کو قیمتی بناتے ہیں. آپ بتائیے، آپ سوچیں دنیا کچھ بھی نہیں تو آپ کو کیا قیمت ہے؟ آدمی، ہر آدمی کا دل الگ ہوتا ہے اور ہر آدمی کے دل میں دنیا کی ایک قیمت ہوتی ہے. فی نفسی ہے دنیا کی کوئی قیمت نہیں. آپ اس کو ذرا غور کریں، کسی بھی چیز کا ویلیو اس کے بارے میں ویلیو طے کرنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی آدمی سمجھے بے قیمت ہے یہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں لیٹے ہیں، تمہارا آئے اور دیکھا آپ کے بدن پر بوریے کے نشان بنے ہوئے ہیں، رو پڑے اور کہا اللہ کے رسول، قیصر اور کسرا ہیں، باغوں میں نہروں میں ہیں اور ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے اور آپ اللہ کے، وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے یہاں گھر کا کھانے کے لیے ٹھیک سے نہیں ہے، لیٹنے کے لیے آپ کے لیے بستر صحیح نہیں ہے، گھر آپ کا اتنا چھوٹا تنگ ہے، آپ کا یہ حال ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ قیمت نہیں ہے، دنیا کی قیمت ہماری وجہ سے بڑھتی ہے، ہمارے دل جب اس کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر دلوں میں اس کی قیمت نہیں ہو اور آخرت کی قیمت ہو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے گھونٹ پینے لے، کچھ قیمت نہیں ہے اس کی. ہماری حرص اس کی قیمت کو بڑھاتی ہے، ہماری لالچ اس کو قیمتی بناتی ہے، یہ قیمتی نہیں ہے. اصل قیمتی آخرت ہے، الا ان صلعت اللہ غالیہ، اصل وہ قیمتی ہے. ان چیزوں پر غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی سمجھتا فرمائے اور آپ کو بھی. تو یہ جنت ہے. اور آگے آئیے، جنت میں آدمی اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کی جوڑے کی طلب بھی وہاں پر پوری کی جائے گی. ابتدا میں بھی اللہ نے عطا کیا اور انتہا میں بھی اللہ عطا کرے گا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اکیلا جنت میں نہیں چھوڑا، کیا کیا؟ ان کے لیے جوڑا بنایا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم رہو جنت میں، تم بھی اور تمہارا جوڑا بھی، تمہاری بیوی بھی. اسی طرح سے آخر میں جب لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے بعد تو وہاں بھی جنتی اکیلے نہیں ہوں گے. آدمی وہ اکیلا اکیلا کیا کرے گا؟ اللہ انسان کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ انسان کی نفسیات کو اللہ جانتا ہے. انسان اکیلا نہیں جی سکتا ہے، اس کو جوڑا چاہیے. انسان شیئر کر کے انجوائے کرتا ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، بہترین گھر ہے، لباس ہے، پیسہ ہے، زیورات ہیں، کھانے کی ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ایسے جزیرے پر ہے، آئیلینڈ پر ہے جس پر اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کیا انجوائے کرے گا اکیلا؟ یعنی آدمی کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ریلیٹو ہوتی ہے ہمیشہ. دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے، ہاں بہت خوش، میں کھا رہا ہوں میرے ساتھ دوسرا بھی کھا رہا ہے، ہاں اچھا لگ رہا ہے، ہاں اچھا لگ رہا ہے، چل پھر خوش. آدمی اپنی خوشی جب شیئر کرتا ہے تب زیادہ خوش ہوتا ہے. اکیلا اس کے سامنے دیکھیں بہت پیسہ والا ہے، اکیلا بیٹھ کے کھا رہا ہے، کیا مزہ آتا ہے. لیکن دعوت میں جب ایک تھالی میں چار لوگ کھاتے ہیں کیسا کھاتے ہیں؟ خوش خوش کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں. لیکن اکیلا ہے، بہترین کھانا ہے، کیا لذت ہے اس کی، اکیلا کھا رہا بیٹھ کے ایک دم اکیلے کچن کے اندر، کچھ مزہ نہیں آتا اس کو. اکیلا انجوائے آدمی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے اس کے لیے جوڑا بنایا. اور جنت میں بھی کیا ہوگا؟ انسان اپنے جوڑے کے ساتھ ہوگا، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالی نے جنت میں دونوں طرح سے اس کے لیے ساتھ اور معاشرہ اور سماج رکھا ہے. جنت ایک سماج ہے، ایک سوسائٹی ہے. جو جنت میں جانے کے لائق لوگ ہوں گے انہیں کو وہاں بسایا جائے گا. دنیا میں اس کا سلیکشن ہو رہا ہے. جنت ایک ٹاپ لیول کی، ہائی لیول کی سوسائٹی ہے، بہترین سوسائٹی ہے، اور اس میں بسانے کے لیے دنیا میں سلیکشن ہو رہا ہے کون وہاں کے لائق ہے. جو لائق نہیں وہاں نہیں ڈالا جائے گا. اور یہاں پر ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے انتخاب ہو رہا ہے. ہم کو جنت کے لائق دنیا میں اپنے آپ کو بنانا ہے تاکہ اس سلیکشن میں ہم بھی آ جائیں. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو جنت میں ایک تو دوست ہوں گے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا، اخوان علی سرر متقابلین. لیکن آدمی کو صرف دوست نہیں، اس کے لیے جوڑا بھی ایک چاہیے، اسپیشل فرینڈ بھی چاہیے اس کے لیے، اس کو بیوی چاہیے. اللہ نے بیویوں کا بھی اس کے لیے انتظام کیا ہے. بیوی کو شوہر چاہیے، عورت کو شوہر چاہیے، اور مرد کو بیوی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الجنتی الیوم فی شغل فاکہون، جنتی جنت میں بزی ہوں گے. کس چیز میں؟ پھلوں کے کھانے میں، لذتوں کے اٹھانے میں، بیویوں کے ساتھ تعلق میں. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ تکیوں کو ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں تھا کون؟ غریب، فقیر، مسکین سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے، اور گزرے تو کوئی پلٹ کے دیکھے نہیں، اور بھیڑ میں چلے تو کوئی شمار نہ کرے، کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی دنیا میں. کوئی اگر اس کو دعوت دینا بھول گیا تو اس کو افسوس بھی نہ ہو، اچھا وہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اس کی کوئی ویلیو دنیا میں نہیں تھی. جنت میں، جنت میں وہ بادشاہ ہیں، جنت میں ایسا بادشاہ کہ فرعون جہنم کے گہرائی میں پڑا ہوا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ ہیں دنیا کے جہنم کے کوڑا خانے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ ہے اصل، جو اصل حکومت ہے جنت کی اس کا بادشاہ ہے. کیسا بادشاہ؟ جو حکم دے گا ملے گا، کسی چیز کا نہ نہیں، کوئی چیز میں نہ نہیں، سب کچھ ملے گا اس کو. دنیا کا فقیر، مسکین، پریشان، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا، لیکن جنت میں جانے کے بعد اتنا قیمتی بن گیا، اللہ نے اس کو قیمتی بنایا کہ وہاں پر آدمی کیسا ہوگا، اپنی بیویوں کے ساتھ میں جنت میں آرام سے ٹیک لگائے بھی. وہ وہاں پر ہیں جہنم کے، جہنم کی گہرائیوں میں آگ میں جڑ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. ان کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جا رہا ہے؟ زقوم، اور وہاں پر حمیم دیا جا رہا ہے، ایسا پھل کہ اگر آدمی کھا لے اس کو تو آدمی کا جو ہے اتڑیاں چیرتا ہوا پھل اندر چلا جائے، کانٹے دار پھل. اور ایسا پانی کہ کھولتا ہوا پانی اگر آدمی پی لے تو نیچے کا ہوٹ نیچے اور اوپر کا اوپر چلا جائے سوجن کی وجہ سے، اتنا گرم پانی ہے کہ جس سے آدمی کی جلد جھلس جائے. وہاں وہ پی رہا ہے، دنیا میں لذتیں اٹھایا ہو، دنیا میں اس نے دنیا کی نعمت کی لذت اٹھائی، لیکن اللہ تعالی کی عبادت کی لذت سے وہ محروم تھا، وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا، دنیا میں وہ بادشاہ تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب جہنم میں چلا. یہ دنیا میں ایک دم بے قیمت انسان مانا جاتا تھا، اب اس کی قیمت بڑھ گئی. کیوں؟ اللہ کی مرضی پوری کر کے آیا ہے، اب قیمتی ہے. اب اس کو کیا ملے گا؟ اب اس کو بادشاہت ملی ہے، ملکن کبیرہ، بڑی حکومت. اور بیویوں کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام سے تکیے کو ٹیک لگائے ہوئے، وہ تکیہ بھی کیا ویلیبل ہوگا، سکون کے ساتھ. اور ول سایوں میں، دھوپ نہیں. جنت کے پیڑ، ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، ابو العالیہ اور بہت سارے اہل علم کے تابعین اور صحابہ کے اقوال اس میں ذکر کیے ہیں، آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. جنت کے پیڑ کیسے ہوں گے؟ جیسے دنیا میں آٹومیٹک ہوتا ہے نا، جنت بہت اونچی ہے، اس سے جنت جنتی ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے. پیڑ جو ہوں گے ان کے جو پھل ہوں گے، اگر جنتی کھڑا ہے اس پھل کی ہائٹ اس کے کھڑے ہونے کے اعتبار سے ہوگی، لے گا کھائے گا. اگر بیٹھا ہے اس کی ڈالیاں، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں اس کے لیے جھک جائیں گی، جب جی چاہا توڑا کھا لیا فریش، جب جی چاہا اس کو، ارے چلو پیڑ پہ چڑھتے ہیں، پاؤں پھسلا گرے کچھ نہیں، پتھر مار رہا آدھے گھنٹے سے گرنے کا نام نہیں لیتا پھل، پتھر آگے خود اس کے سر پہ گر رہا ہے، یہ تکلیف نہیں ہے. کھڑا ہے پیڑ اتنا جھکے گا ہاتھ سے توڑ کے کھا لے، بیٹھ گیا اس کے لیے اتنا جھک جائے گا کہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑ لے، لیٹا ہے لیٹے گا بھی، اس کو مزہ آ رہا ہے لیٹنے کے لیے، جنت میں لیٹے گا جا کے، سوئے گا نہیں لیٹے گا، لیٹا ہوا ہے آرام سے لیٹے لیٹے لے کے کھا لیا جیسا چاہے. اس کے لیے ایڈجسٹیبل، فلیکسیبل، اس کی مرضی کے تابع پیڑ ہے. دنیا میں آپ کھڑے ہو کے دیکھیے، دنیا میں کوئی پیڑ سنے گا؟ دنیا میں تو گھر والے بھی نہیں سنتے بعض اوقات، جس نے سننا ہے وہ بھی نہیں، لیکن وہ پیڑ ہے اس کی مرضی کے تابع ہیں بالکل. آپ بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تھوڑی بھی تکلیف اللہ اس کو نہیں دے گا، اتنی بھی تکلیف نہیں، اٹھ کے لے لے، اتنی بھی تکلیف نہیں. میرا بندہ ہے یہ، اس نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھایا ہے، اس نے رمضان کے روزے دھوپ میں رکھے ہیں، اس نے میری خاطر کھانا چھوڑا ہے، اس نے میری خاطر حرام چھوڑا ہے. یہ بھوکا رہنا پسند کرتا تھا، حرام کھانا پسند نہیں کرتا تھا، یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے آج اتنی راحت ہوگی، اس کی چاہت کے مطابق اس کو نعمت ملے گی، اس کو تھوڑی بھی تکلیف میں نہیں دوں گا، یہ اللہ ہے. اب بتائیے اللہ نے انتظام کیا، بندہ اللہ کے لیے کیا سوچتا ہے؟ کچھ سوچتا ہے؟ اللہ کی طرف سے راحت اس کے لیے ہے جس کے پاس اللہ کی چاہت ہے. جو آدمی اللہ کی چاہت پوری نہیں کرے وہ راحت سے محروم ہوگا آخرت میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جنت ہوگی جس میں ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں جنت کے سایوں میں ہوں گے, ٹیک لگائے ہوں گے تکیوں سے. اور لہم فیہا فاکہت ولہم فیہا ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے وہاں پر کھانے کے لیے پھل ہوں گے, اور جو چاہیں گے جو مانگیں گے ان کو سب ملے گا. جو مانگیں گے وہ ملے گا, چاہے جو مانگے سب مل جائے گا ان کو. یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کی بیویوں کے بارے میں, ولو ان امرأت من نساء اہل الجنۃ اطلعت الى الارض, اگر جنتیوں کی بیویوں میں سے کوئی ایک عورت اگر زمین پر جھانک کے دیکھ لے, دنیا میں کچھ نہیں بس تھوڑی دیر کے لیے جھانک کے دیکھ لے, یہاں پر کیا ہوگا, لأضاءت ما بینہما, آسمانوں اور زمین کے بیچ میں نور ہی نور ہو جائے گا. اتنی خوبصورت بیویاں ہیں وہ کہ دنیا اور آخرت میں یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں نور ہی نور ہو جائے گا. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا, اور آسمان و زمین کے درمیان نہایت خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی. آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہ خوشبو سے بھر جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اور وہ اتنی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جتنی ساری نعمتیں اور جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ مہنگا ہے, اس سے بھی مہنگا ہے. کیا ہے وہ؟ اس کا دوپٹہ. اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے اتنا مہنگا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب بیچ کے بھی وہ خریدنا چاہے نہیں مل سکتا, اتنا مہنگا ہے. ایسی بیویاں جنتیوں کی ہوں گی. بعض لوگ سوال کرتے ہیں پھر یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ دنیا میں جو بیویاں ہیں اگر وہ نیک ہوں وہ بھی جنت میں جنتیوں کے ساتھ ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ لآخر ازواجہا, بیوی اپنے آخری شوہر کے لیے ہوگی. کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک عورت اس کا نکاح کسی سے ہوا, وہ مر گیا, پھر اس نے دوسرا نکاح کیا, اس سے طلاق ہو گیا, پھر تیسرا نکاح کیا, ہاں اب اس کے ساتھ وہ زندگی بھر رہی اور دونوں مر گئے, دونوں جنت میں جب جائیں گے تو یہی ایک دوسرے کے بیوی شوہر ہوں گے. اب ان میں جو کمیاں ہوں بیوی سوچے گی یہی میرے ساتھ آئے, یا شوہر سوچے یہی بیوی ساتھ میں ہوگی, تو وہاں پر دونوں بگڑے ہوئے نہیں ہوں گے, دونوں ایک دوسرے کو ستانے والے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ دلوں کو صحیح کر دے گا اور اتنی پاکیزہ اور عمدہ بیویاں ہوں گی کہ وہ جنتی شوہر کے سوا کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی, اتنی عمدہ ہوں گی, اتنی پاک صاف ہوں گی. تو یہ جنتی بیویاں ہوں گی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور آگے آئیے, میں سمجھتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اہل جنت کا کھانا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, جنتیوں کو تشت میں اور پیالوں میں کھانے لا کر دیے جائیں گے, اور ان میں کیا ہوگا, وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا دیکھیے اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, یعنی جنت میں غذا جو دی جائے گی یا جو نعمتیں جنت میں ہوں گی ان کے بارے میں دو باتیں, اور اس کے بعد تیسری بات اللہ نے بیان کی. ابن الجوزی نے بہت عمدہ بات اس کے بارے میں کہی, اس کا وقت نہیں ابھی, لیکن تین باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے, وفیہا ما تشتہیہ الانفس, جو نعمتیں جنتیوں کو دی جائیں گی اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس میں ان کے دلوں کی لذت ہے, نفس کی لذت اس میں ہے, دلوں کی تمنا, دلوں کی چاہت, دلوں کی لذت, دل کو لذت ملے گی اس سے, نمبر ایک. نمبر دو, وتلذ الاعین, ان کے دیکھنے سے دیکھنے سے بھی انسان کی نگاہوں کو لذت محسوس ہوگی. ایک چیز آدمی کھا رہا ہے, کھانے کی لذت دل کو محسوس ہو رہی ہے, ہاں بہت اچھا ہے, دل خوش, اور دیکھنے سے بھی اس کو لذت ہوگی, دیکھ کے بھی لذت ملے گی اور کھا کے اور استعمال کر کے بھی لذت ملے گی. اور تیسری بات, وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ایک بار کھا کے باہر چلو نکلو نہیں, کھا لیا چلو اب آئندہ نہیں ملے گا, نہیں, وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ لذت پر لذت ہے کہ دیکھے گا بہت اچھا لگے گا. بعض اوقات کیسا ہوتا ہے, آج وہ تو بریانی بہت اچھی دکھ رہی ہے, تو کھاتا ہے اتار اس میں نمک نہیں ہے. کبھی چیزیں دیکھنے میں اچھی دکھائی دیتی ہیں لیکن لذت اچھی نہیں ہوتی ہے, کبھی لذت میں اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں اچھی نہیں ہوتی ہے. جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ دیکھنے میں بھی اچھی, لذت میں بھی اچھی, اور تیسری اس سے اور آگے کی نعمت کیا کہ دیکھو ایسی نعمتیں لو اور ہمیشہ رہو گے, یہ تیسری نعمت ہے. کہ آدمی ایک چیز کھا رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ آج تو بن گیا اچھا, کل معلوم نہیں کیسا بنے گا, یا کل یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو تیسری چیز کہی جائے گی دیکھو یہ لو, یہ بہت عمدہ ہے اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, یہ اور زیادہ نعمت ہے کہ ہمیشہ یہ ملتا رہے گا, کتنی عمدہ جنت ہے. اور آدمی اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے, اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے. دنیا کا حصہ بھی لینا ہے لیکن دنیا کو اپنی زندگی کا پورا حصہ نہیں بنانا چاہیے, دنیا کو دنیا میں رہنے اتنا ہی اس کے پیچھے دوڑنا چاہیے, اور جنت کے پیچھے اتنا دوڑنا چاہیے جتنا وہاں رہنا ہے. آدمی دیکھے اپنی زندگی میں تناسب کیا ہے. تو یہ جنت کے بارے میں, وہاں کی کھانے اور اس کی غذا کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جنت کے بارے میں ایک اور بات, والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات, کہ جو لوگ جنت میں, جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں, یہ جنت کے گھروں میں, محلوں میں رہیں گے, بڑے بڑے محل ان کے ہوں گے, عمارتیں ہوں گی, ان میں رہیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی وہ چاہت کریں, جس کی وہ چاہت کریں. ذالک ہو الفضل الکبیر, اور یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے, بہت بڑا فضل ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالی ان کو بڑے بڑے محلوں میں بسائے گا ہمیشگی کے لیے, اور ان کے لیے اب دیکھیے اتنی ہی جنت کی تعریف کے لیے کافی ہے, جو جی چاہے گا سب ملے گا, کوئی چاہت ادھوری نہیں رہے گی, جو جی چاہے گا سب ملے گا. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے, ہے جنت میں, اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ہر چاہت, آدمی کی دنیا میں کیا حالت ہے, چاہت اور حاجت, ان دو چیزوں کے بیچ میں آدمی پھنسا ہوا رہتا ہے, اور آدمی کی چاہت اور نعمت, موجودہ نعمت, آدمی کی چاہت ہمیشہ اس کی نعمت سے بڑھ کے ہوتی ہے. آدمی کو جو کچھ ملا ہے آدمی اس سے زیادہ چاہتا ہے, بلکہ اکثر اوقات جو چاہت تھی وہ مل جاتا ہے, ملنے کے بعد آدمی بور ہو جاتا ہے. بائک لینا ہے, کون سی بائک؟ فلاں بائک لینا ہے, رات بھر نیند نہیں, کل جانا ہے صبح سویرے, جا کے چابی لانا ہے, گاڑی چلاتے آؤں گا, پوری بستی میں گھوموں گا, سب دیکھیں گے دیکھو سائیکل والا بائک والا ہو گیا. رات بھر نیند نہیں, پھر لاتا ہے بائک گھر کے باہر رکاتا ہے, بچے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ہاتھ, اے, ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ نہیں لگانا, اور نہاتا نہیں ہے لیکن برابر پوچھتا ہے اس کو, ایک دم چمکاتا ہے, چہرہ دکھنا چاہیے اس میں, آئینے میں تو دکھے ہی دکھے, پیٹرول کی ٹاکی پہ بھی اس کا چہرہ دکھنا چاہیے, اتنا صاف, کسی کو ہاتھ لگانے دیتا ہے. یہ پہلے دن ہوتا ہے, کچھ دنوں کے بعد یہاں سکریچز وہاں سکریچ, اور دھول پہ دھول جمی ہے, اور ایک دم گاڑی کوئی دھیان دینے والا اس کے اوپر نہیں, کچھ وقت کے بعد آتا, اس سے مزہ نہیں آتا, اس میں کچھ عادت بن جاتی ہے, وہ جو اٹریکشن تھا وہ اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ نعمت کا اٹریکشن ایک ابتدائی مرحلہ, بلکہ بعض اوقات تو پانے سے پہلے تک ہوتا ہے, جیسے مل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, دنیا ایسی ہے. لیکن آخرت میں, آخرت میں آدمی کی لذت کبھی ختم نہیں ہوگی, جو چاہے گا سب ملے گا وہاں پہ, اور آدمی کو کبھی بورڈم نہیں ہوگا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم, جو کچھ چاہیں گے سب ملے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت مئت درجہ، جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ایک درجہ نہیں ہے، جنت میں لیول ہیں، اور ہر آدمی کی دینداری کے مطابق اس کو جنت کا مرتبہ ملے گا، اور یہ دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں. یعنی اگر اوپر کا درجہ بک کرنا ہے تو ابھی سے زندگی بک کرنی پڑے گی، وہاں جا کے چوائس نہیں کہ اللہ میں اتنا دیتا ہوں اس کو یہ دے، نہیں، پیسہ سب چھوڑ کے جانا ہے، وہ تو رشتہ دار لینے والے ہیں، بہت کمایا لیکن مرتے ہی گمایا. مرنے کے بعد کون لیتا ہے؟ وہ مرنے کے بعد کفن بھی سادہ ہوتا ہے، بہت مخمل کا لے کر آئے، نہیں، وہی جو سادہ ہے، ایک دم ایسا سفید سادہ سادہ، ایک دم جو دکان میں ملتا ہے اسی میں ڈال کے لپیٹ کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کوئی جیب نہیں اس میں، کوئی بینک بک نہیں ساتھ میں، کوئی پاس بک، کچھ نہیں اس کے ساتھ میں، یہ سب یہاں رہنے والا ہے. یہاں جو چاہے آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے چن سکتا ہے، اپنا ٹارگیٹ یہاں بنا سکتا ہے، مجھ کو فردوس چاہیے جو سب سے اونچا ہے، پھر اس کے لیے یہاں کوشش کر سکتا ہے. یہاں سے بکنگ ہوتی ہے، وہاں جا کے مطالبے پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، وہاں جو اللہ دے وہ ملے گا، زندگی دیکھ کے وہاں ملے گا، اللہ کی مرضی سے ملے گا، آدمی مطالبات نہیں کر سکتا ہے وہاں پر، لیکن یہاں کوشش کر سکتا ہے، اپنے معیار کو اونچا کر سکتا ہے، اپنے لیول کو اونچا کریں، جنت میں ان کا لیول اونچا ہوگا، دنیا کا لیول اونچا ہوگا تو وہاں بھی لیول اونچا ہوگا، اس لیے یہاں کچھ بھی جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے آدمی. فی الجنت مئت درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں. ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء، ہر دو درجوں کے بیچ میں ایسا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں، ایک آسمان تو دوسرا زمین، اگلا لیول اتنا اونچا ہے، ایک سے اتنا ہائی لیول کا ہے وہ، پھر اس سے اتنا ہائی لیول ہے، پھر اس سے اتنا، کتنے لیول ہیں؟ 100. بتائیں ٹاپ لیول کے کتنے اونچے ہوں گے؟ نچلے لیول بادشاہ کی طرح ہوں گے، ایک دم لاسٹ، آخری آدمی کو بھی اتنا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جو آخری گرتے پڑتے نکلے گا جہنم سے، وہ آخری جو جنتی ہوگا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی گرتے اٹھتے بھاگتے دوڑتے جہنم سے نکلے گا، پلٹ کے دیکھے گا ایک دم نگاہ بھر کے جہنم کو، کہے گا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی، پھر جائے گا، لمبی رواج ہے. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھ کو دیا جنت، یعنی دنیا اور دنیا میں جتنا ہے اس سے زیادہ تجھ کو میں دیتا ہوں. وہ کہے اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. اللہ کہے گا نہیں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں رب العالمین ہوں، تجھ کو وہ دیا میں نے جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے. دنیا میں جتنا ہے اتنا سب اور اس سے زیادہ اللہ آخری کو دے گا. بتائیے دنیا میں آج کیا کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ دے گا اس آخری جنتی کو. آپ بتائیے اس سے اوپر کے لیول جو ہوں گے، اور جو سواں اونچا سب سے ٹاپ لیول کا ہوگا درجہ، اس کا کیا حال ہوگا، کیا ملے گا اس کو؟ اوپر والوں کو جو ملے گا وہ نیچے والوں کو نہیں ملے گا، ان سے نیچے والوں کو وہ نہیں ملے گا جو ان کو مل رہا ہے، پھر فرق کیا ہوا درجات کا؟ اب جس کو جو لیول کا چاہیے اس لیول کی وہ دنیا میں کوشش کر سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں والفردوس اعلاها درجتا، اور فردوس درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ ہے. منها تفجر انهار الجنة الاربع، اور اسی میں سے 4 نہریں جنت کی نکلتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی. ومن فوقها يكون العرش، اور اس سے بھی اوپر کیا ہے؟ عرش ہے. تو جو جنت الفردوس ہے اس کی چھت کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. یعنی عرش کے نیچے والے لوگ ہیں، کتنے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، آپ نے فرمایا اس لیے جب تم اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، جنت کی دعا کرو، تو اللہ تعالی سے فردوس مانگا کرو، جس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اس کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے جنت میں جنتیوں کو ایک بہت اونچی نعمت ملے گی جو دنیا میں عام طور سے نہیں ملتی ہے اور معلوم نہیں ہو پاتا ہے، کہ دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ آزمائش ہے، پکڑ ہے، ڈھیل ہے، کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی طرف کی وجہ سے نہیں۔